Meksyku za jedyne 8,99 za 250 gramów. Zapraszamy do naszych sklepów. Leclerc. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 22 czerwca, jest 17. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Wciąż usuwane są skutki ostatnich burz. Strażacy interweniowali prawie 1100 razy. W Zielonej Górze znaleziono zwłoki mężczyzny, prawdopodobnie utopił się podczas pływania. To wielka szansa na promocję regionu, mówią władze Krakowa, po tym jak miasto oraz Małopolska zostały wybrane na gospodarzy Igrzysk Europejskich w 2023 roku. Trwa usuwanie szkód po ostatnich ulewach i nawałnicach. Od wczoraj do dzisiejszego południa strażacy interweniowali z ich powodu prawie 1100 razy, czego najczęściej dotyczyły interwencje. O tym mówił w TVP Info rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Paweł Frontczak. Wypompowywanie wody z piwnic zalanych budynków, a także wielu odcinków dróg. Najwięcej, bo 225 razy w województwie śląskim, a również bardzo dużo interwencji na Mazowszu, a także na Lubelszczyźnie. Paweł Frontczak przypomina, że w trakcie burz nie należy chronić się pod drzewami czy liniami energetycznymi. Również powinniśmy unikać takich lekkich konstrukcji jak wiaty autobusowe czy też tramwajowe. Najbezpieczniejszym miejscem jest budynek, ale nie wyglądajmy, nie dokumentujmy, aby się później pochwalić znajomym tego typu zjawisk. To są zjawiska niebezpieczne, stwarzające zagrożenie dla naszego zdrowia i życia. Wyjeżdżając na wakacje, wychodząc z domu, niezależnie upalnej pogody, usuńmy, zabezpieczmy wszelkiego rodzaju przedmioty, które mogą się znajdować na balkonach, zamknijmy okno. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dziś ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami w południowo-wschodniej Polsce. Do wieczora obowiązują w większej części województw lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego i w kilku południowych powiatach województwa śląskiego. Zwłoki około 30-letniego mężczyzny wyłowiono z zalewu Dzika Ochla w Zielonej Górze. Informacje o zwłokach pływających w wodzie popularnego wśród mieszkańców kąpieliska i miejsca wypoczynku służby otrzymały od plażowicza pływającego po zalewie na rowerze wodnym. Niewykluczone, że mężczyzna utopił się podczas pływania, bo był jedynie w kąpielówkach. Trwa ustalanie tożsamości zmarłego. Śledztwo w tej sprawie nadzoruje prokuratura. Kraków i Małopolska gospodarzami Igrzysk Europejskich w 2023 roku. Taką decyzję podjęto w Mińsku na posiedzeniu Zgromadzenia Generalnego Europejskich Komitetów Olimpijskich. Pierwsze reakcje polityków i samorządowców w tej sprawie zebrała Teresa Gut. Wśród pierwszych reakcji polityków są przede wszystkim gratulacje. Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski napisał, że to wielka szansa na promocję i rozwój całego regionu. Podkreślił, że władze miasta będą wspierać organizację imprezy, o ile Kraków otrzyma gwarancje finansowe ze strony rządu, bo pomysł zorganizowania igrzysk w Krakowie wyszedł nie od miasta, a od zarządu województwa małopolskiego. Gratulacje na ręce marszałka województwa Witolda Kozłowskiego złożyła na Twitterze Beata Szydło. Z kolei rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Michał Drewnicki podkreślił, że tu cytat, skoro potrafiliśmy zorganizować Światowe Dni Młodzieży, a w mieście odbywały się Mistrzostwa Świata w różnych dyscyplinach, to z sukcesem zorganizujemy Igrzyska Europejskie. Jego zdaniem tanio i z zyskiem. Czy to się uda, trudno powiedzieć. Eksperci zwracają uwagę, że nikt nie podaje szacunkowych kosztów tej imprezy, a tegoroczne Igrzyska w Mińsku kosztowały około 50 milionów dolarów. Teresa Gut, Radio Kraków. Sopot od dziś ułatwia mieszkańcom dotarcie nad morze. Miasto uruchomiło bezpłatny ekoparking buforowy przy Ergo Arenie i transport z niego meleksami na plażę i do centrum miasta. Całodobowy parking ma ponad 700 miejsc. Przystanki meleksów są przy Ergo Arenie, ulicy Polnej, ulicy Chopina i przy Placu Konstytucji 3 maja. Pojazdy kursują od 10 do 20 to 20-30 minut. Bilet na jednorazowy przejazd kosztuje 3 zł. Dzieci do ukończenia szkoły podstawowej na podstawie legitymacji szkolnej jeżdżą za darmo. To nie tylko rozwiązuje problem znalezienia miejsca parkingowego, o które w sezonie bardzo trudno, ale także jest wyrazem troski o środowisko naturalne, podkreślają władze miasta. To był serwis Trójki. Sponsorami audycji są PKN Orlen, właściciel marki Lotto, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. Serwis sportowy Mateusz Fusiarz. Kibice siatkówki to już teraz. Polacy rozpoczynają drugi mecz swojego czwartego turnieju Ligi Narodów. Po wymęczonym, ale jednak zwycięstwie z Argentyną czas na Serbię. Biało-czerwoni mają coś do udowodnienia, muszą zagrać dużo konsekwentniej niż w meczu z Albi Celestes. Serbowie także zagrają dziś na maksa, bo na pewno są bardzo podrażnieni piątkową porażką 0-3 z Włochami. Trwa pierwszy set starcia w Mediolanie, prowadzimy 7-4. Reprezentacyjnie dziś nie tylko siatkówka. Od 21 chyba mocniej niż zwykle trzymać będziemy kciuki za naszych piłkarzy do lat 21. Jeśli dziś wieczorem w ostatnim grupowym meczu nie przegrają z Hiszpanami, awansują do półfinału Mistrzostw Europy i, może przede wszystkim, na Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Uda się? Co ma się nie udać, mówi trener Czesław Michniewicz. Chcemy zrobić wszystko, żeby jak najlepiej zakończyć te mecze grupowe. To one o wszystkim zdecydują. Nie zabraknie nam pewności siebie, ale takiej pozytywnej, która wynika też z szacunku dla rywala, dla tych, z którymi graliśmy i dla tych, z którymi będziemy grali na tym turnieju. Każdy na to zasłużył, ale teraz turniej wkracza w decydującą fazę. Każdy gram energii musimy wykorzystać we właściwym kierunku. Jak do tej pory się udawało, każdy gram energii wykorzystany we właściwym miejscu na boisku. Panowie, trzymamy kciuki. We Włoszech kibicowaliśmy nie tylko piłkarzom, ale też rajdowcom. Kuba Przygoński w Baja Italia jechał po trzecie zwycięstwo z rzędu. Jechał, bo już wiemy, że rajdu nie ukończy. Polak długo prowadził w pierwszych sobotnich odcinkach specjalnych, ale pod koniec trasy stało się to. Niestety kończymy zawody Baja Italia w jednym miejscu 300 metrów przed końcem odcinka. Jechaliśmy taką wąską, można powiedzieć bardzo drogą, z dużą ilością krzaków i drzew. I był bardzo miękka część drogi, gdzie nasz samochód się zsunął z drogi, no i uderzyliśmy w drzewo, gdzie urywaliśmy koło, więc niestety nie jesteśmy w stanie kontynuować. Baja Italia była piątym startem Przygońskiego w tym roku i trzecim nieukończonym. Był też dwa razy na podium. W Kazachstanie zajął trzecie miejsce, a w Dubaju wygrał. Kibice rajdów na nudę nie mają prawa narzekać. Co innego fani Formuły 1. Dzisiejsze kwalifikacje przed Grand Prix Francji wygrał Lewis Hamilton. A gdyby ktoś miał wątpliwości, kto był drugi, to też kierowca Mercedesa Valtteri Bottas. Ostatni dojechał Robert Kubica, ale z powodu kar dla dwóch kierowców ruszy jutro z 18 miejsca. I na koniec niestety bardzo smutna informacja. Doskonale znany kibicom siatkówki Miguel Ángel Falasca nie żyje. Zmarł w wieku 46 lat na zawał serca. Hiszpan był siatkarzem z Kry w latach 2008-12, a następnie w latach 13-16 jej trenerem. Największym sukcesem Falaski jako siatkarza było Mistrzostwo Europy z reprezentacją Hiszpanii w 2007 roku. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, właściciel marki Lotto, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. W nocy jedynie na wschodzie i południu początkowo umiarkowane zachmurzenie, potem okresami duże. W Małopolsce, na Podkarpaciu i południu Lubelszczyzny początkowo przelotne opady deszczu i burze, po północy stopniowo zanikające. Będzie od 8-9 stopni na Żuławach Wiślanych i Pojezierzu Pomorskim do 16, miejscami na południu kraju. Jutro od 19-20 stopni na krańcach północnych, Warmii i na środkowym wybrzeżu, około 25 na przeważającym obszarze kraju do 27 stopni na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Cenię Natalię Sikorę za niesłychaną muzykalność i za dużą ilość bluesa w krwiobiegu. Cenię ją najogólniej rzecz biorąc za talent. Ostrożnie, to moje serce, łatwo się... Jest tolerancyjna, wyrozumiała i to, co bardzo ważne, bardzo skromna. Ogień płonął w nas, dziś z ogniem tańczy wiatr. Trójka zaprasza na koncert Natalii Sikory, promujący jej nową płytę Ailatan. Na antenie w niedzielę tuż po 19:00. Poleca Piotr Baron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. No, córusi, co tam masz na świadectwie? 90 zł, tato! Wow, zuch dziewczyna! Teraz w Media Expert płacimy za oceny. Od 19 do 24 czerwca przyjdź i kup sprzęt za minimum 200 zł. Pochwal się świadectwem swojego dziecka. Sprawdź, ile możesz zyskać i odbierz rabat od razu. Za każdą piątkę otrzymasz 5 zł, a za każdą szóstkę 6 zł. Niskie ceny, Media Expert. Regulamin akcji w sklepach i na mediaexpert.pl. Wracamy do notowania, a przy okazji wiecie, co łączy ze sobą imprezę i doborowe towarzystwo? Kac! Zdecydowanie, największe zło tego świata. Każdy z nas go miewa, ale nie każdy wie, jak go pokonać. Sok z ogóra zdecydowanie nie. Moim zdaniem najlepszy sposób na kaca to tabletki musujące Riposton. Oj, czuję, że testowałeś. No ba, Riposton dostarcza elektrolity, sód i potas, które pomogą lepiej nawodnić organizm, oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. Riposton. Prawdziwa riposta na kaca. Wakacyjny wypoczynek w ogrodzie? Teraz w najnowszej ofercie OBI meble ogrodowe taniej nawet o 20%. Przyjdź do OBI już dziś, skorzystaj z obniżonych cen i ciesz się relaksem w swoim ogrodzie. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 80 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 80 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Do 50 lat 0% w Mediamarkt. RRSO na 18 czerwca wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy asortymentu oznaczonego logo akcji i obowiązuje do 27 czerwca. Szczegóły na Mediamarkt.pl. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jesteśmy i jest 10 minut po godzinie 17. Myśliwiecka 357. Sól Radia, proszę Państwa, i stało się. Tak zaczynamy nasze wyjazdowe przygody. Latem 2019 roku zaczynamy w pięknym miejscu, w ważnym miejscu, z ważnej imprezy, na której tak naprawdę chyba jesteśmy po raz pierwszy jako patron pięknej sceny i bardzo ważnej sceny, na której się rozgrywają różne ważne artystyczne sprawy. Wianki, Kraków, ulica Powiśle 10, pod tym numerem dokładnie stoi nasz wóz Polskiego Radia, tu scena, której patronuje program Trzeci, no i artyści na tej scenie, Tęskno przed chwilą, teraz Misia Furtak, wszystko dziś, bardzo późnym wieczorem zakończy Mela Koteluk. Jak powiedział Piotr Metz, zaczynając ten koncert, najbardziej krakowska z krakowskich imprez, Wianki, czyli najkrótsza noc w roku, czyli lato. Zaczyna się piękny czas. Mam nadzieję, że w Państwa sercach również. Informacje bardzo ważne, porządkowe. W Warszawie przy prawdziwej Myśliwieckiej 357 Anna Gacek, Michał Jakubik dbają o to, żeby wszystko było pięknie słychać. Tutaj przy wyjazdowej Myśliwieckiej 357 Krzysztof Audycki i Piotr Metz, który za chwilkę powinien być przy naszych mikrofonach, i Piotr Stelmach. W tym składzie jesteśmy, no, tak naprawdę do godziny 22 z Państwem. Początek krótko i konkretnie. Bardzo proszę. Wracam od ciebie ulicą piękną, w wełnianej czapce zimno leci para z ust. O, o, o, o. Twoje serce to lód, nie masz litości. Czuję się jakby zgubił móc. Zostałem na lodzie, wiem. Tak bardzo staram się, tego nie zmienić i nic. Twoje serce to lód. O, o, o, o. Twoje serce to lód. O, o, o, o. Poprawiam szali, zapinam płaszcz, natężam nóż. O, o, o, o. Zostałem na lodzie, wiem. Chwilę pokręcę się, odrzeję dłoń i wyjdę stąd. Bym robił jogi i tobą gardzi, bo zadajesz mi trud. O, o, o, o. Twój serce to lód, lodowiec gigant. Czuję, jakby zgubił mózg. Zostałem na lodzie, wiem. Tak bardzo staram się, tego nie zmieni nic i nic. No to jest chyba słowo, które jest bardzo charakterystyczne i którego trzeba użyć. Ja bardzo chcę tego słowa użyć w kontekście tego zespołu, który rozpoczął muzycznie nasze dzisiejsze spotkanie przy wyjazdowej Myśliwieckiej 357, w kontekście zespołu, który już jest przy naszych mikrofonach. Tęsknię. naprawdę bardzo tęsknię, żeby Kim Nowak jeszcze na przykład wydali płytę, żeby jeszcze taki rock and roll gdzieś zabrzmiał i był na nowym albumie. Lodowiec Gigant z samego początku płyty Wilk. To chyba jakiś czas temu, jak posłuchałem sobie płyty, pomyślałem sobie, że to jest muzyka dla ludzi, którzy ze wszystkich rzeczy w życiu, ze wszystkich emocji w życiu najlepiej potrafią, umieją tęsknić. Joanna, Hanna, czyli tęskno, czy się zgadzacie z tym? Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. No, trudno się nie zgodzić, skoro nazywamy się tęskno. Prawda? To już nie byłaby chyba taka gra słowna i w ogóle gra z publicznością, więc rzeczywiście chyba gdzieś tam to siedzi na dnie naszego serca. Mm-hmm. Od razu zapytam o wrażenia z Wianków, z tej sceny, dlatego że grałyście, występowałyście, właściwie cały zespół, cały ten piękny, to całe piękne kombo, które się nazywa tęskno, grało na scenie, występowało na scenie, rozpoczynaliście te występy. Czy to jest łatwo przenieść taką intymność, no jednak w plener, który, powiedzmy sobie szczerze, bywa terenem trudnym? Łatwo nie jest, ale się staramy już od dłuższego czasu. Pierwsza taka próba była na openerze i tam naprawdę była walka ze wszystkim, z żywiołem, z sobą samym, ale teraz już jest okej. Okay. Jestem kwintetem, da się, nagłośnić da się, słyszymy się i staramy się bardziej tą intymność w sobie przeżywać i może takim kanałem przekazywać dalej. Mhm. Hania, w momencie, kiedy grasz bardzo ciche nuty na fortepianie, pianinie? Dzisiaj pianino. Dzisiaj ale pianino. Zależy od miejsca. No właśnie, i w takim miejscu, to tak sobie myślę, że artysta zawsze musi sobie wyobrażać, że jego muzyka dociera. Nawet w te zakamarki gdzieś tam na tym plenerze, w których niby tego nie słychać. Masz taką wyobraźnię? Potrafisz sobie to tak przenieść? Może. Ja bardzo zapominam też, gdzie jestem, jak gram. I dlatego sobie czasami pozwalam. Dzisiaj sobie pozwoliłam też na użycie tak zwanego filcu. Jest taka opcja w pianinie wspaniała, że się naciska, akurat to był środkowy pedał, zazwyczaj lewy pedał i rzeczywiście ten poziom się bardzo zmniejsza i zastanawiałam się, czy to w ogóle słychać, ale trudno, no mi się gdzieś tam po to podobało i jeżeli ktoś tam dosłyszał, może ta osoba najbliżej głośnika była uprzywilejowana, ale no zapominam, że jestem jakby tutaj na takim dosyć hałaśliwym, no nie placu, ale hałaśliwym terenie. Miejscu, tak. I rzeczywiście my między sobą też mamy, wydaje mi się, jakąś taką nić porozumienia i jakąś taką właśnie atmosfera się między nami rodzi, że troszeczkę się gdzieś tam odlatujemy, tak mi się wydaje. Kto, a wiesz co, chciałem Ci powiedzieć jedną rzecz. Muzyka jest muzyką, ale jest kilka takich artystek, których głos przenosi nas do czasów, kiedy dobranocki były tylko dobre i się z przyjemnością je oglądało. Między innymi taką artystką, jak śpiewa, jest Alison Show z zespołu Cranes i taką artystką, jak mówi, na przykład jak mówisz, jesteś ty. Bardzo ci za to dziękuję. Kto do kogo w tęskno pierwszy dzwoni, jak ma pomysł muzyczny? To w obie strony działa. I ostatnio też dużo materiału nowego powstało i właśnie w języku angielskim. Teraz już gramy dwie piosenki, też dzisiaj można było na Wiankach usłyszeć przy okazji Święta Kina Niemego. Mhm. Trochę byłyśmy zmuszone, żeby dużo stworzyć i szybko, jak zwykle na ostatnią chwilę i się udało. I no najlepiej, jak jednak jest jakiś deadline i jest jakiś taki cel z góry narzucone, tak. Poczekaj, Jasia. Deadline, cel, ale wasza muzyka to jest ostatni na świecie dźwięk, który się może kojarzyć z przyspieszeniem. Z tym, że się trzeba spieszyć gdzieś. Ale można szybko napisać coś wolnego i to właśnie robimy. I potem dla balansu też wykonujemy. Właśnie, bo gdybyśmy jeszcze wolno pisały wolną muzykę, to można zwariować. Jako psychiatryk. Także, no. Okej, okay, dobrze. Słuchajcie, no banalne może pytanie, nie wiem, może wam się zdarzyło takie pytanie 10 albo 15 tysięcy razy. Ja będę 15 tysięcy pierwszym. Trudno. Za czym tęskniłyście najbardziej podczas nagrywania tej płyty? Tęskno mi. Ja odpowiem najpierw ze swojej strony. Chyba trochę technicznie, za jakimś takim idealnym brzmieniem, za jakimś taką właśnie atmosferą, za tymi wszystkimi dźwiękami, które wsłuchujemy się w nagraniach na Spotify, na YouTubie i tak dalej, w radiu i które chciałyśmy też u siebie gdzieś tam może no właśnie wykonać i dosięgnąć i wydaje mi się, że to było takie bardzo, bardzo mocne skupienie, bo też tą płytę nagrywałyśmy bardzo szybko. Pierwsze nagranie w marcu marcu, a ona była gotowa pod koniec sierpnia. Wydaje mi się, że zdajesz sobie sprawę, że to pół roku to jest rzeczywiście stosunkowo mało. Tak, moja głupia wyobraźnia teraz szaleje. Tak? Przychodzą dziewczyny na pierwszy wywiad i to powiedzcie o tej pięknej muzyce, jakie słowo wam towarzyszyło podczas nagrywania. Deadline. Szybciej. Tak, ale wielka chęć też podzielenia się chyba tą muzyką i byłyśmy chyba jakoś tak zupełnie zapracowane i w to wkręcone jednocześnie, że potem nie zdążyłyśmy nawet pomyśleć, czy może to się spodoba ludziom, czy to jest okej, czy w ogóle to jest właściwe, czy to puszczą w radio może i tak dalej. I to było akurat pozytywne, bo nie było takich wielkich oczekiwań, było raczej po prostu do siebie jakieś tam wymagania i myślę, że na plus akurat ta atmosfera pracy. Asia, twoja tęsknota? Ale też właśnie co do tej atmosfery pracy, to też zależało nam na tym i mi bardzo, na takiej więzi między ludźmi, którą się udało stworzyć dzięki temu, że wyjechaliśmy na parę dni, odcięliśmy się od świata i tam sobie siedzieliśmy w tym domku w Monochromie, bardzo blisko już granicy. No i tam nic innego się nie działo, tylko ta płyta się działa i to, co między nami ludźmi się działo, to, co piękne, to, co brzydkie i wszystko też jest na tej płycie. Skoro po angielsku powstają nowe piosenki, zatytułujecie drugi album Deadline? Nigdy w życiu. Powiedzcie, o czym jest Zwyczajna? Z mojego odbiorczego punktu widzenia, faceta, który pozwala się kłuć muzyce właściwie każdą nutą, czasami się to udaje, czasami nie, to jest bardzo ważny moment tej płyty. O czym to jest? Nie wiem, czy mogę się wypowiadać. Joanna napisała ten piękny tekst, który rzeczywiście mną też zawsze porusza. Joanno? Tak, więc czekamy. O czym jest? Tak, bardzo chętnie. Ma parę poziomów. Tutaj można głębiej wchodzić i mniej, ale tak nie wchodząc za głęboko w jakieś moje osobiste przeżycia, a może właśnie za głęboko. Dobra, dosadna. To jest historia o takiej zakazanej miłości, która nie powinna mieć miejsca, ale ma i bez względu na to, że nie ma szans się udać, jakby jest skazana na to, że się nigdy nie uda, to dzieje się i się rozwija. Dzięki temu znajdujemy... Co się tak na mnie patrzycie? Bo chyba mamy oboje inną wersję tej piosenki. To znaczy... Wow. Tak, ale jakby od początku chodzi tam o relacje między dwójką osób, to można sobie różne osoby wstawić, a potem faktycznie chodzi o to, że dzięki tym przeżyciom no jesteśmy ponad sobą, tak? Że jesteśmy lepsi niż moglibyśmy być i dzięki temu może ta miłość przetrwa. Nie skupiamy się na jakichś szczegółach, detalach, nie patrzymy pod nogi, tylko w niebo. Już nic nie mówmy, bo to jest przepiękna puenta tej rozmowy. Naszej pierwszej. Mam nadzieję, że wkrótce będą kolejne. Duet Tęskno. Czekamy na więcej. Dziękujemy wam za już. Czekamy na zdecydowanie więcej, bo to więcej musi nadejść, żeby było takie wasze, takie piękne i takie fajne. Dzięki. Dziękujemy serdecznie. Zwyczajna. To teraz. Dobrze mi tu z tobą, pomimo lat, nie chcę. Zwyczajna. Tęskno. Tęskno mi. To jest tytuł płyty. No i właśnie one, artystki bardzo wrażliwe, tkające to wszystko gdzieś tam na swoich instrumentach, na swoich strunach głosowych. Przepięknie również podczas wianków i podczas tego koncertu tutaj w Krakowie. Po Wiśle 10, proszę Państwa. Tutaj, tuż u podnóża Wawelu, nasze radiowe wozy, scena, której patronujemy, Wianki 2019 Kraków, program trzeci jest tutaj, mam nadzieję, bardzo wyraźnie obecny. W liście osobistej dzisiaj koncert zespołu Fisze Made Tworzywo. Fisz na pewno się odezwie jeszcze do 19 i opowie trochę na temat płyty Radar i inspiracji, które spowodowały, że ta płyta brzmi tak, jak brzmi. No nie będę od tego za bardzo uciekał, bo jakoś tak w ostatnich długich latach przyzwyczailiśmy się obustronnie, mam nadzieję, do tego, że jak coś chodzi danemu prezenterowi po głowie, to on to naturalną koleją rzeczy przynosi do studia i po prostu prezentuje. A w tym tygodniu przyznam, że takie słowa "There are many things that I would like to tell, to say to you", może w ten sposób, "but I don't know how", chodziły mi po głowie bardzo, bardzo często i bardzo często słuchałem tej piosenki. No to na teraz... Myśliwieckiej 357. Wonderwall, Oasis. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. Sure, you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. Like to say to you, but I don't know how. to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads that lead you there were winding, and all the lights that light the way are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. I said maybe you're gonna be the one that saves me. Są takie płyty, bez względu na porę roku, na imprezy jej towarzyszące, na okoliczności, które się po prostu nigdy nie starzeją, również pod względem radiowym. Tak mi się wydaje, What's the Story, Morning Glory z zespołu Oasis jest jednym z takich albumów. Wonderwall. Wytłumaczenie jest krótkie, chociaż nie ma nic wspólnego z wiankami, bo zaczęło się lato. Proszę słuchać takiej muzyki, również proszę słuchać jej, a inaczej, przede wszystkim proszę słuchać jej w Trójce. Cześć, Krakusie. Cześć. Witam, Piotr Metz. Dzień dobry wszystkim. Rzeczywiście dziś jestem bardziej Krakusem niż na co dzień, bo na co dzień jestem Krakusem na emigracji, a dziś na własnym gruncie. W dodatku zostałem przed chwilą upewniony w tym, że wianki powinny być podobnie jak obwarzanki krakowskim opatentowanym wyjątkowym zwyczajem, którego nie wolno kopiować. Tak mówi tradycja, choć oczywiście ta tradycja się dawno skończyła, ale na przykład w tej chwili zespół Misi Furtak cały, prawie cały, występuje w wiankach. Krótkie cztery pytania. Ty się zazwyczaj nie przebierasz. Pamiętam jedno twoje przebranie. Dawno, dawno temu, kilka dobrych lat temu przy Myśliwieckiej 357 miałeś ze sobą atrybut w postaci Milesa Davisa w pigułce, czyli czerwoną trąbkę i to był taki element przebrania. Trudno miałeś to nazwać przebraniem, to raczej rekwizyt. Rekwizyt, a wianek na głowie na przykład dzisiaj? Przez chwilę ktoś mi go włożył po to, żeby błyskawicznie zrobić zdjęcie, ale nie zdążył. Dlaczego powiedziałeś na początku, bo to trzeba wyjaśnić, najbardziej krakowska z krakowskich imprez. Ja już to mówiłem przez radio, że tak otwierałeś dzisiejsze tutaj zmagania artystyczne na scenie. To dlaczego? Tak sobie myślę, że to jest wspomnienie z dzieciństwa. To jest wspomnienie z wczesnych lat 60. Wianki były tutaj tradycyjną imprezą. Wtedy, w tamtych czasach, jedną z niewielu w ogóle w roku, które się działy. Zawsze był jakiś koncert muzyczny w tym samym miejscu, czyli pod Wawelem. Choć dla mnie oczywiście największą atrakcją było to, że przez Wisłą płynęły zapalone lampiony, świeczki i właśnie wianki, ale zawsze pod Wawelem w tym zakolu Wisły była scena, na której działy się inne niż dziś, ale mimo wszystko muzyczne wydarzenia. Dobrze, że o tym powiedziałeś, bo to w pewnym sensie implikuje kolejne moje pytanie, które chciałem Ci zadać. Rzadko o tym mówimy, ale myślę, że to jest świetna okazja, bo jesteśmy tutaj, jesteśmy na Twoim terenie, jesteśmy w Krakowie. Jak sięgasz pamięcią wstecz, to takie pierwsze wspomnienie, a może inaczej, najwcześniejsze wspomnienie. Co się działo muzycznie przez okna, przez kawiarenki, przez różnego rodzaju miejsca, w których grała muzyka? Co pamiętasz? Co dolatywało do twoich uszu? Co zapamiętałeś przez te wszystkie lata? W skrócie moim najwcześniejszym muzycznym wspomnieniem są Kaczuszki Mieczysława Wojnickiego. Kaczuszka i Mak. Tak, w radio. Nie wiem dlaczego, ale tak zupełnie serio, ja byłem w dość szczególnej sytuacji, ponieważ byłem rodzinnie uwarunkowany. Mianowicie mój wujek i ojciec chrzestny był muzykiem bigbitowym, wokalistą między innymi zespołu Czarne Perły w Krakowie, był taki zespół. I to on mnie ciągał, a to do kina na film z Beatlesami, a to do filharmonii. To pamiętam, chyba jako pierwsze takie wyraźne wspomnienie, koncert w krakowskiej filharmonii, koncert rockowy, co wówczas było wydarzeniem ogromnym i zespół, który mi pokazał, mówiąc, oni grają najlepiej w Polsce. Ja byłem wtedy jakimś tam fanem czegoś zupełnie innego, powiedział, słuchaj Smarkaczu, bo to jest najlepszy zespół, jaki u nas w tej chwili jest. Zespół nazywał się Jumble. No właśnie i chyba do tych dżambli miłości została, bo coś wiem na temat na przykład utworu Wymyśliłem Ciebie i twojej estymy dla tej piosenki. Piotrek, dziękuję ci za te wspomnienia. Powiedz tylko, właściwie potwierdzisz to, Fisze ma de tworzywo w liście osobistej. Tak, około 19.30 taki jest plan. Myślę, że będzie punktualnie ich występ tutaj właśnie w Krakowie. Nie przypuszczam, żeby ubrali wianki, ale w Krakowie na Wiankach 2019 transmitujemy dziś w liście osobistej od 19.30. Tak, a my jeszcze o wiankach muzycznie będziemy mówić do 19 w Myśliwieckiej 357. No to teraz uwaga, uwaga, też zacznijmy troszeczkę przypominać to, co przypominaliśmy przez ostatnie miesiące i odwołać się do tego, co będzie w najbliższą środę, bo w najbliższą środę Phil, już nie z zespołem Genesis, tylko Phil Collins solo na Stadionie Narodowym. Myślę, że to jest jedna z piosenek, które nam najpiękniej towarzyszyły w ostatnich miesiącach. Bardzo ważna, bardzo mocna, wciąż mocna po latach. Separate Lives. All full of romance for someone that you met, and telling me how sorry you were leaving so soon, and that you miss me sometimes when you're alone. Do I feel lonely too? You have no right to ask me how I feel. You have no right to speak to me so kind. I can't go. Now that we're living separate lives. Well, I held on to let you go, and if you love. So now we're living separate lives. Ooh, it's so typical. Love leads to isolation. Someday I might find myself looking in your eyes. go on living separate lives. Yes, for now we'll go on living separate lives. No ale teraz żyjemy osobnymi życiami, separate lives, ależ to jest mocna ballada, ale to jest przepiękny utwór z 85 roku, trzyma się świetnie, mimo że tak naprawdę największym wyśpiewanym przez Phila Collinsa utworem czy przebojem nie jest. On i Merlin Martin. Przepięknie. W środę, Phil, będzie dużo wzruszeń, będzie Against All Odds, będą płynęły łzy, będą uśmiechy i będzie świetna zabawa. Nie wątpię w to. Wrócimy do jego głosu i do jego słów wypowiedzianych dla programu Trzeciego Polskiego Radia jeszcze po godzinie 18 na pewno. No to teraz uwaga. I Piotr Metz, i ja mówiliśmy o tym. Fisze Madę Tworzywo po godzinie 19 w liście osobistej. Transmisja ich koncertu stąd, z Wianków krakowskich. Jakiś czas temu, kiedy ukazała się płyta Radar, Bartek Waglewski był moim gościem. Zaprosiłem go do studia M5, żeby o tej płycie szczerze porozmawiać. Piotrek Waglewski gdzieś tam coś kombinował, tworzył, wymyślał nowe rzeczy, nowe podkłady, nową muzykę. Piotr Waglewski, czyli Emadę. No a Bartek Waglewski, czyli Fish, opowiadał o tym albumie i opowiedział też o inspiracji latami 80., którą to inspirację na tej płycie ewidentnie słychać. Mówił tak. My nie ukrywamy, że chodzimy po pewnych śladach. Lata 80. są modne od jakiegoś czasu, natomiast wydaje mi się, że dla mnie są bardzo ważne, dlatego że to jest muzyka, gdzie pierwszy raz poznałem w ogóle instrumenty klawiszowe. To, tak, to jest ta sama magia, która Piotrka gdzieś wtedy uwodziła, bo my nie było u nas fetyszu gitary. Była oczywiście ze względu na mojego tatę, który słuchał Hendrixa i tak dalej, ale my szukaliśmy jakiegoś swojego języka i w tej pogoni za latami 80. dla mnie to jest zdziwienie, że one są tak długo modne w popkulturze w ogóle, w modzie, w malarstwie nawet. Mnie zastanawiało tylko, na ile młodsze pokolenie, które nie pamięta tych czasów, na ile traktuje je z przymrużeniem oka, a kiedy to jest jakaś poważna opowieść, poważna historia. Dla mnie lata 80. są poważne, a nie dlatego, że ja się fascynowałem, nie wiem, Modern Talking czy Duran Duran, tylko dlatego, no ale Modern Talking to był śmieszny zespół raczej. No Duran Duran był trochę mniej śmieszny. No troszkę mniej śmieszny, ale one jak słucham młodych ludzi, to tak jak ci mówię, że nie wiem na ile to jest przymrużenie oka, na ile nie. Dla mnie to są czasy jednak bardzo ważnych zespołów, takich jak New Order, który okazało się, że można grać muzykę taneczną, która jest ambitna raz, dwa jest z tekstem. Jest zespół Kraftwerk, od którego zaczęła się nasza przygoda z muzyką elektroniczną. Jest cała scena postpunkowych zespołów, którzy wtedy byli często atakowani za to, że zdradzają muzykę postpunkową, rockową z dyskoteką, bo dyskoteka w latach 70. to jednak taka muzyka bananowa, umówmy się, nie? Że to tak była postrzegana, czyli bogatej młodzieży pełna błyszczących garniturów. 70. czy 80. 70. Okej. Dla mnie też fascynującymi miejscami, no ale tak była wtedy postrzegana i rzeczywiście to były zupełnie inne środowiska, muzyka rockowa i muzyka dyskotykowa. No i nagle w latach 80. zespoły takie jak The Clash przy okazji ostatniej płyty. Dla mnie mistrzowie to są oczywiście zespół Blondie i Talking Heads, którzy połączyli tą taneczność muzyki dyskotykowej, często nawet z tym otwieranym hi-hatem, z gitarą z woło i tak dalej, z takim pazurem punkowym. I dzisiaj, gdy zastanawialiśmy się, jak ta płyta, jak ma brzmieć ta zamykająca część naszych zabaw z formą piosenki też, no to lata 80. pojawiły się w sposób, dla Piotrka w sposób taki dosyć naturalny. On oczywiście jest takim stylistą muzyczną, nasłuchuje, co jest dzisiaj co jest ciekawego i po jakich śladach się chodzi w ogóle wszędzie na świecie. Natomiast też mu brakowało takiego odniesienia się do tych rzeczy najzacniejszych w latach 80. Tym bardziej, że on sam już ma tak wyrobione brzmienie, że przy okazji płyty heavy metal próbowaliśmy opowiedzieć też o początkach hip-hopu, czyli końcówce lat 80. Dodając do tego swoje brzmienie, wydaje mi się, że otworzył się jeszcze jakieś inne drzwi i inna opowieść. Natomiast oczywiście stylistycznie nawiązujemy do lat 80., ale tych, które były dla nas zacne i wydaje mi się, że troszkę pomijane w tej historii lat 80., bo kto o nich nie mówi, o tych latach 80., to tak, no takie mam mieszane uczucia, no, że wiesz, że to taka muzyka jest troszkę plastikowa, że te brzmienia się zestarzały. Ja tak nie uważam. Uważam, że w latach 80. rządził Prince, jeżeli chodzi o te nowe pomysły brzmieniowe i płyta Purple Rain w większości tych pomysłów się nie zestarzała, a jeżeli nawet się zestarzała, to w sposób taki szlachetny, no bardzo szlachetny. No, ale, widzisz, z drugiej strony wasz tata kiedyś powiedział, i to pamiętam podczas naszej rozmowy, i to bardzo mocno zaakcentował, że lata 80. odpowiadają za, no jego zdaniem, zupełnie fatalną estetykę. No tak, no tak. Poniekąd się zgadzam z pewną kwestią, bo to, co jest komputerowe, to, co było wtedy nowinką, często brzmi dzisiaj plastikowo i zabrało coś takiego drapieżnego, co było w rock'n'rollu lat 70. i 60. I rock'n'roll z lat 80. rzeczywiście brzmi niekoniecznie najlepiej, jeśli patrzę na historię. No pewnie. Tylko że dla mnie lata 80. to nie rock'n'roll. No. Dla mnie lata 80. to muzyka jednak elektroniczna. Syntezator, to wejście, nie? Tak, syntezator, wejście do klubów. Zakrywam oczy, tak by było nic. chcemy wracać, iść do pracy. Minuty mkną jedna po drugiej, leżymy, a pod nami obraca się świat. Wysokich traw, bo plączemy się, nie bardzo wiemy gdzie. Połóż głowę na mój ciężki bark, będziemy dziś głęboko spać. Koniec mi, uprawiamy nic, zupełnie wolne dni, wolne dni. Uprawiamy nic, zupełnie nic. Wolne dni, wolne dni. Przyznam, że jeśli chodzi o mnie, nie ma w ogóle startu do jakichkolwiek negocjacji, jeśli chodzi o kwestię Polska Płyta Roku 2019. No, na mojej prywatnej liście album Radar to jest bezwzględny i przepiękny numer jeden i specjalnie nie chciałbym, żeby to się zmieniało. Fiszę Madę Tworzywo, Wolne Dni, właśnie z tego albumu pieśń pierwsza przed chwilą. Być w Krakowie i nie zagrać piosenki o tym mieście? Niemożliwe. Manam. Ocean wolnego czasu, Kraków, Kraków, Kraków. Jak rtęć w rozbitym termometrze, bez nocy zawsze tuż nad ranem. Nadmiar piękna oddech zapiera, cudowny bezczas, jak zakochanie. Tu rozpoznało się przeznaczenie, mężczyzna i młoda kobieta. Za wódką głową w dymie alkohol leje się strumieniem, nagle dzwonek, cisza, dzwonek, jedyny w swym rodzaju moment. Wolnego czasu, Kraków, Kraków, Kraków. Jak rtęć w rozbitym termometrze, bez nocy zawsze tuż nad ranem. W sobotę ciągnie się na rynek, do loży mocno utajniony. Każdy marzy, by na zapleczu być chociaż raz przez moment. Za wódką głowa w dymie, alkohol leje się strumieniem i nagle dzwonek, cisza, dzwonek, jedyny w swym rodzaju moment. Yeah.